Pisa ne tunal, sushigisa ne tal, ilpiat ne hega, ne at, ne yulu y kasku, ne yulu ne tal, ne tayua, ni malat ni ne ikman hasta getza. Paltita nusalia tu noime, musti yehemen, date sunemi tuan yultu. Sumal, ganunantal, iwan tik magal, tushuga gatu wainemi, kwantu te yelpawi, iwan tu te wigalis, kwangu esu. Tunantal, pal gatupal de supalua, tunantal, yahachikpia yultu,